որ սխալվում ես, մի ֆակտ, որ այդ կոգտ ինչի, որտը փորձն է աբերում ապը, բերում ապը դահը, դահը, դահը. Ամենից առաջին ձեզ պատմեմ մեր մասին, Կասկադ, Երևան, փողոցները հայ է, ջան, Երևանից մինչև Քեշմիր, նարեք մեզ ցայք, young buck, կփը Քեշմիր, փողոցներում աունս ընչում, որից վեկալացը շպրտում եմ ապը չփաչում, չէ, բամշե չեմ էլ ամաչում, որս մու կապերը սումքիս մեջինից դառնում ա օտաչու. Ինչքան շատ գիտես ուսես, պրինցիպըդ ոչ մեկից ոչ մի բան ապե դու չուզես, ապե սուս ու պուսը, սուս ու պուսես, կյանքըդ կռիվա եպ տեսակով տուզես. Իսա պակ, որտև սաղ գծեր հատելով, ամեն մեկը հետա տալի ուրիշի մատերով, իսա բաց ապե, որտև ես թքացում եմ, վիզեմ դնում փող, որ հայի դուրը բացանեմ. Իսա բաց, իսա պակ, սես թեմայա մի թեմա տարօրինակ. I drop it off and I'll be right back. Cheapest price in town, I got this out of trappers like that. Lock in if you shopping, I'm lit, bitch, I'm popping. 10 up on my rentals, I don't know who might be watching. We be beating on the bricks, you would think this was an auction. Yeah, I'm really with this shit, all my hoes, they say I'm toxic. Told my mama time to quit, all that work and shit, I stopped it. I just whipped and twist my wrist, took that cocaine and I rock it. Okay, I'm the topic, I got 10 bands in each pocket. Took off like a rocket, I just made my plug a profit. My Latino bitch, she got it, caught in charge and kept it silent. To this day, she got the A, I still trap out her apartment. Pay the lawyer, beat the charges, this my fuck you to the sergeant. We gon' eat out here regardless, ain't nobody out here starving. I know Armenians that done killed many men. Niggas sweet, cinnamons, bitch, it's time to win again. It's a boss, it's a park. Says to Miami, to my thought, orinak. Kiss a park, park. Says to Miami, to my daughter, knock, knock, knock.